Då ska vi faktiskt våga oss på en lovsång på engelska. Nu när vi har besök från Indien tänker vi behöver sjunga någonting som de kan känna igen sig i, som de förstår. Så vi ska sjunga en sång som heter Mighty to Save, mäktig att frälsa. För det är precis vad Jesus är, han är mäktig att frälsa. Och det handlar om att vår frälsare, han kan flytta på bergen. Och han är trons upphovsman och fullkomnare. Och han har besegrat döden och han har återuppstått igen. Och vi sjunger också om att alla behöver den frälsning som finns i Jesus. Både vi som enskilda individer, men också hela nationer behöver Jesus som sin frälsare. Så mighty to save. Everyone needs compassion, love that's never failing. Let mercy fall on me. Everyone needs forgiveness, the kindness of a Savior, the hope of nations. Jätteroligt att få vara här idag. 2010 så satt jag här framme. Det var Hasse Olofsson, er missionär, som var hemma och predikade. Och han talar om att du är kallad, du är utvald. Och jag satt hela mötet och bara grät. Och jag sa, jag vill inte vara kallad. Jag vill inte vara utvald. Jag bara grät och jag gick fram för förbön. Och fick förbön och så kommer en kvinna i församlingen och ber för mig. Och så säger hon, jag har en hälsning från Jesus till dig. Han säger, jag är med dig. Du behöver inte vara rädd. Och då sa jag till Jesus, Jesus du måste vara med mig. Jag kan inte det här själv. Du måste vara med mig. Men om du är med mig Jesus, då gör jag detta. Och då startade jag ett barnhem. Jag frågade efter personer som ville vara faddrar. Och så åkte jag ner och Josef då ordnade allt praktiskt. Och när jag kommer ner 2011 så är jag där och inviger barnhemmet. På 30 barn. Och sen har vi startat ett arbete i slummen. Så nu har vi ungefär 150 barn som vi hjälper. Och nu så är Josef vår samarbetspartner här. Och har med sig då Sandra och Andrew. Och nu ska han få berätta sin story och dela ifrån Guds ord. Welcome, thank you so much. Such a joy. Sån glädje. To be here in this place. Att vara här på den här platsen. I'm praising the Lord's name in this afternoon time. Jag prisar Herren att den här eftermiddagen. His name is worthy to be praised. Är hans namn värdigt att prisas. His name is worthy to be glorified. Hans namn är värdigt att äras. This is the time. Det här är en tid. His time. Hans tid. It's a perfect time. It is a perfect, clear time. Det är en perfekt tid. I'm praising the Lord for the man of God in this place. Jag prisar Herren för den gudsman som finns på den här platsen. Here in this place I touched by the Lord's love. Som finns på den här platsen berörd av Herrens kärlek. I'm thanking and praising the Lord for the man of God, Pastor Jonas, his warm welcome in this place. Jag prisar Herren för min broder Pastor Jonas som har välkomnat oss till den här platsen. Tack så mycket all of you to come to this place. Tack så mycket alla ni som har kommit hit. I'm praising the Lord. Jag prisar Herren. Because He's worthy to be praised all the time. För han är värdig att prisas hela tiden. Every moment, every second, he's worthy to be praised. Varje stund, varje sekund är han värdig att to prisas. To be glorified. Att äras. His name is above all the names. Hans namn är över alla andra namn. Let us pray. Låt oss be. Our gracious heavenly Father. Nådefulle Fader. The spirit is moving here, Lord. Din ande rör sig här, Herre. We are all humble before you. Vi är alla ödmjuka inför dig. Speak with us, Lord. Tala med oss, Herre. We need your word. Vi behöver ditt ord. We know there is life in your word. Vi vet att det finns liv i ditt ord. Master. Mästare. I'm opening my mouth. Jag öppnar min mun. Fill thy word. Fyll den med dina ord. You know. Du vet. You know Jesus, this your children what they need. Jesus, du vet vad dina barn här behöver. Speak with them, Lord. Tala till dem, Herre. Strengthen them, Lord. Tala till dem. In Jesus magnificent name. I Jesu underbara namn. God spoken with me this afternoon when I was lunchtime in my beloved sister Miriam and Buso's home while I was eating. God spoken with me. När jag åt lunch idag i mina underbara vänner Miriam och Bosses hem så talade Herren till mig. God put a lady a word in my heart. Gud la ett ord på mitt hjärta. My friends, let us turn. Mina vänner, låt oss gå till Luke's Gospel chapter 19. Lukas kapitel 19. There is a man. Det finns en man. Like you and me. Som du och jag. When the Jesus going on the way. När Jesus är på vägen. There was a man. Så fanns det en man. Eagerly looking, who is Jesus? Som kom och tittade. Vem är Jesus? If we read the scripture. Om vi läser ordet. Luke's Gospel, 19th chapter. Lukas, den 19 kapitlet. If we read this, he entered Jericho. Jesus kom därefter in i Jeriko. And there was a man named Zacchaeus. Och det fanns en man som hette Zacchaeus. He was a chief tax collector and was rich. Han var förman vid tullen och han var rik. And was seeking to see who Jesus was. Han ville se vem Jesus var. My friends, we know this story since our childhood. Mina, I hope so. Mina vänner, jag tror att jag hoppas att my vi kan den här historien sen vi var små. Told me this story. Min farfar berättade den här berättelsen. I think we no need to go to very depth because here lots of mature Christian people here. Jag tror inte vi behöver dyka så djupt in här för det finns många kristna här. This man, Zacchaeus. Den här mannen Zacchaeus. Seeking and seeing and climb the tree. Han söker, han ser efter, han klättrar upp i trädet. Jesus? Vem var Jesus? He couldn't imagine. Han kunde inte föreställa sig. Jesus come to his home. Att Jesus skulle komma till hans hem. Jesus come and have a lunch in his home. Jesus kom och hade lunch hemma hos honom. He couldn't imagine. Han kunde inte föreställa sig. My friends. Mina vänner. It's very important situation here. Det är en väldigt viktig situation här. God's word. Guds speak ord. With us. Talar till oss. God's word lead us. Guds ord leder oss. God's word fill us. Guds ord fyller oss. God's word show the way when we are in the weakness. Guds ord visar oss vägen när vi är svaga. God's word fill us when we are unstrength. Guds ord fyller oss när vi behöver styrka. This Zacchaeus. Den här Zacchaeus. In the third verse. I tredje versen. He was seeking to see who Jesus was. Han ville se vem Jesus var. He's seeking. Han sökte. It's very hard to him because he's a short man. Och det var väldigt svårt för honom för han var en kort man. He climbed the tree. Han klättrar upp i trädet. He's seeking. Han söker. He's seeking. Han söker. He's seeking the mighty man of God. Han söker den mäktiga Guds mannen. He heard about the Jesus. Han hörde om Jesus. He heard about his miracles. Han hörde om hans mirakel. He heard about his mightiness. Han hörde om hans makt. The ordinary people can't see the ordinary people. Men han kunde inte se för allt folket. This is the Jesus, extraordinary God. Det här är Jesus. He's a living Gud God. Gud själv. He noted. Han såg. He noted, he observed, and han he såg, heard. Observerade, hörde. What a wonderful situation. Vilken underbar situation. I don't know why God spoken this word. Jag vet inte varför Gud har talat. In Miriam's home. Jag vet inte varför Gud har talat det här ordet till mig idag i Bosse och you Miriams hem. The scripture in the church, Joseph. God spoken with me. Men Gud sa, du ska why säga det här know. Ordet i församlingen God idag. Speak. Brothers and sisters, this afternoon. Så Gud talar mina bröder och systrar den här eftermiddagen. Yeah, I think the Spirit is upon me now. Och jag tror att den helige ande är över mig nu. Jesus. För att se Jesus. Jesus told at the time. Jesus sa vid den tiden. Zacchaeus, kom. Zacchaeus, kom. The salvation came to your home today. The salvation came. Frälsningen kom. The salvation. Frälsningen. Yes. Today the salvation came to our home. Idag har frälsningen kommit till ditt hus. Kom, låt oss hålla måltid. The people, the disciple of the Jesus Christ, itching, chit-chatting. Oh. Jesu lärjungar, folket reagerade. This is the man going to the sinful man. Det här är en syndig man. He is a God. Han är Gud. He sat beside the sinful man. Men här är en syndig man. People chit-chat, itching their ears. Folk började prata. My friends. Mina vänner. If we see the 7th verse, om vi tittar i sjunde chapter 19 and 7th verse, kapitel 19, vers 7. And when they saw it, they all grumbled. Och alla som såg det mumlade förargat. He has gone into the guest of a man who is a sinner. Han har tagit in som gäst hos en syndare. They're thinking like that. De tänker så. It's a humanist thinking. Det är det mänskliga tänkandet. It's a humanist psychology. Det är den mänskliga psykologin. It's a humanist attitude. Det är den mänskliga attityden. Ideology. Den mänskliga ideologin. It's a human wisdom. Det är den mänskliga visheten. It's good. I'm very happy. Det är bra, jag är väldigt glad. My friends. Mina vänner. Here the Zacchaeus is saying to the Lord. Här säger Zacchaeus till Herren. Behold, Lord. Herre. The half of my goods I give to the poor. Hälften av det jag äger ger jag åt de fattiga. And if I have defrauded anyone of anything, I restore it fourfold. Och om jag har bedragit någon, ger jag honom fyrdubbelt tillbaka. The Zacchaeus is saying, Lord, I give. Zacchaeus säger, Herre, jag ger. To the poor. Till de fattiga. It's okay. Det är okej. The main situation here, the salvation came to his home. Situationen är att frälsningen kom till hans hem. When the salvation came to the home, the situation happened in our Christian families like that. Och när frälsningen kom så ändrades situationen och det här hände. It's a conviction. Det är en övertygelse. It's a change of the mind. Det är en förändring av sinnet. It's a change of the attitude. En förändring av attityden. Oh, it's a change the man not think for himself. This man thinking for others. En förändring så att den här mannen inte längre tänker på sig själv utan tänker på andra. The Zacchaeus is saying, Lord, I give to the poor and I give to the whom I cheated. Herre, Zacchaeus säger, Herre, jag ger till de fattiga och jag ger till dem jag har bedragit. Four folds I give to back to them. Fyrdubbel tillbaka ger jag dem. It's a conviction. Det är en övertygelse. Lots of times we say we are the Christians. Många gånger säger vi att vi är kristna. Lots of times we say we're fasting 40 days like that. Ibland säger vi att vi fastar 40 dagar som Herren själv. No convictions. Men ingen övertygelse. why the God told me this scripture for you this afternoon. Varför Herren gav mig det här ordet till er i eftermiddag? God is speaking. Gud talar. With his children this evening time. Med sina barn hela tiden. God is loving you so much, my friends. Gud älskar er så mycket, mina vänner. God sent his messenger to encourage you by his word. Gud har sänt en budbärare för att ge er sitt ord. This is the when Jesus come into our hearts. Så här är det när Jesus kommer in i våra hjärtan. It's a total change in the life. Så är det en total förvandling av not livet. Not a half life. Inte ett halvt liv. Not a quarter life. Inte ett kvarts liv. When Jesus comes, come all the life will be changed. När Jesus kommer så kommer hela livet att förändras. Halleluja. Halleluja. Prisa Jesus. Prisa Jesus. When Jesus comes, the whole life will be changed. När Jesus kommer kommer hela livet förändras. Change. Situationen förändras. Omständigheterna it förändras. Comes, the sacrifices comes. Och tiden för offer kommer. The charitable mind comes. The time for the charitable mind, loving mind comes, sister. Ett sinne som vill dela med sig kommer. The total change in the ministry or the family and the home. En total förändring i hela familjen. He's the Jesus. Det är Jesus. He raised the Lazarus from the dead. Han reser de döda till livet. He comes the lepers. Han helar de spetälska. He healed the blind people. Han helar de blinda. He's the Jesus. Han är Jesus. I came here, my friends, to proclaim his mighty name before you. Jag kom hit, mina vänner, för att proklamera hans makt för er. För att proklamera hans makt för er. He is Jesus. Han är Jesus. Jesus said there. Jesus sa till honom. If we see the scripture. Om vi tittar i ordet. Luke's Gospel 19 and 10. Lukas 19 och 10. If we see ninth verse also. Vi kan ta nionde versen också. And Jesus said to him. Och Jesus sa till honom. Today. Idag. The salvation has come to this house. Har frälsningen kommit till denna familj. Since he also is a son of Abraham. Eftersom också han är en Abrahams son. It's okay. If we see the tenth verse. Det är okej, men när vi ser på tionde versen. He's saying. Så säger han. For the son of man. För människosonen. Came to seek. Har kommit för att uppsöka. And to save. Och frälsa. The lost. Det som var förlorat. Jesus came to seek and save the lost. Jesus kom för att söka upp och frälsa det förlorade. How wonderful is this? Hur underbart är inte det? I not know this thing many years. Jag har inte känt till det här så många år. This Jesus. Den här Jesus. We proclaim. Proklamerar vi. Jesus. Det är den Jesus. My friends. Mina vänner. I am Pastor Joseph Babu. Jag är pastor Joseph yes, Babu. Yes, my brother and sister told. Precis som min broder och syster här berättade. This news. De här nyheterna. To be honest, I born in a Christian family. Så sanning att säga så är jag född i en kristen my familj. My dad is a pastor. Min far är en pastor. My grandfather was a Lutheran deacon. Min farfar var en luthersk diakon. I'm the third generational Pentecostal pastor in India. Och tredje generationens pingstpastor i Indien. In my teenage 15 years like that. När jag var i tonåren runt 15 år. I not believe Jesus Christ. Så trodde jag inte på Jesus. Because my dad came to the Lord's work and he left his wonderful great job, Indian Army officer job. He came to the Lord's work, my dad. Så min far han lämnade sitt jobb i armén. My dad and my mom struggled a lot in the ministry. Och kom ut i tjänsten och mina föräldrar kämpade mycket i tjänsten för Gud. My dad reached many villages with the gospel of Jesus Christ. Min far nådde många byar med evangeliet om Jesus. He came to the small rice and small coins to my home. Och han kom med lite ris och lite småpengar hem. My mom all the time faithfully look after for my dad. Och min mamma såg troget efter min pappa. My dad come with the small coins and small sort of rice to feed the 6 members of my family. Och pappa kom med lite ris och lite pengar it för att ge mat åt hela familjen, 6 personer. It is not sufficient to feed the family. Det var inte tillräckligt för att ge mat åt familjen. Lots of times I argue and fight with my dad. Och många gånger så grälade jag med min pappa. Why are you doing this ministry? Varför gör du den här tjänsten? Why is Jesus not blessing you? Varför välsignar inte Why Jesus you rejected dig? Your job? Varför sa du upp dig från ett jobb? My dad always give you a smile, just a smile only. Min pappa svarade alltid med ett leende och bara ett leende. In my childhood, i min barndom, the wisdom, world wisdom came to my mind. The wisdom, not God's wisdom, world wisdom. När jag var liten så kom världens visdom till mig. Okay. Thank you, sister. The spirit flowing you, my sister. I feel in the sense that. The world wisdom. The world psychology. Världens psykologi. Came to me. Kom till mig. Like many people have that right now too. Som många andra har det precis just nu. I want to seek the real God. Och jag ville se den riktiga guden. I read Ramayana, a Hindu book. Jag läste Ramayana, den hinduiska boken. I read Bharata. Och jag läste Bharata. Yeah, Bharata. It's a Hindu book. Det är också en hinduisk bok. I read Quran. Och jag läste Koranen. Muslim book. Den muslimska boken. I read Marxism, Leninism, many books. Och jag läste många böcker om marxism och leninism. I read lots of different holy books like that, different books in India. Och jag läste många heliga böcker, olika indiska heliga böcker. To seek who is the real God. För att se vilken är den sanna guden. I want to seek the real God. Jag ville söka den sanna guden. Because I want the master. För jag ville ha en mästare. Because how I came to this world. För hur jag kom till den här I världen. I want to worship somebody. Jag ville tillbe någon. I want to give glory to somebody. Jag ville ge ära åt någon. Who is that? Vem är det? I want to know. Jag vill veta. This is a light. Det här är ett ljus. It's a bunch of lights. Det finns massor med ljus. It's a good auditorium. Och det lyser upp här. It's a church. Det här är en kyrka. It's a water. Här finns vatten. It's a flower. Där finns blommor. I know that. Jag vet det. I know. Jag vet. I want to know the real God. Och jag vill veta vem den sanna guden är. Var? I seek lots of books, my friends. Och jag sökte i många böcker, mina vänner. I seek lots of epics in India. Och jag sökte i många berättelser i Indien. Found any God in those books? Och jag hittade ingen gud i de här böckerna. Because Rama killed lots of people. För Rama dödade många människor. And Krishna have lots of girlfriends. Och Krishna hade massor med flickvänner. And Quran saying unusual mischief things. Och Koranen säger unusual mischief, unbelievable things. Och Koranen sa många otroliga saker. Quran saying unbelievable mischief. Deceivable things. Och Koranen sa många saker som inte gick att tro på, så bedrägliga saker. And we see the Marxism and Leninism and communism. Och vi såg marxism och leninism och kommunism. They depend upon the authority and power. Och de bygger på världslig makt. And they depend upon some places and weapons. Och de bygger på vapen. I not like to believe those things, my friends. Jag vill inte sätta min tro till såna saker, mina vänner. When I was going one day A miracle happened in my life. En dag när jag var på väg så hände ett mirakel i mitt liv. While I was going to visit my granddad, när jag skulle hälsa på min farfar, I suddenly heard a great conversation on the bus. Så hörde jag plötsligt ett mäktigt utrop på bussen. Bus, yeah. A Christian man speaking with a Hindu woman. En kristen man talar med en hinduisk kvinna. The Christian man asking that Hindu woman, which God in these 30 million idols save your sins? Och den här kristna mannen frågar den här hinduiska kvinnan att vilken av alla dina 30 miljoner gudar tar bort dina synder? And this man asks a question, other question to that woman, which God risen from the dead? Och han sa också till den här kvinnan, vilken gud har uppstått från de döda? Who? I saw. Vem? Many Hindu idols died and they're not risen. Och jag tänkte att hinduiska gudar, ja, de har dött men inte uppstått. Nobody forgiven the sins. Och ingen tar bort synderna. And this man asked that woman, who given the precious blood to save, to forgive the sinners? Och han frågade också kvinnan, vem har utgjutit sitt dyra blod för syndarna? Actually, these are the very brightest things may be bad. This questions makes me input in my life. And this man told that Jesus Christ is risen from the dead. Och de här sanningarna slog emot mig. Och den här mannen säger också att Jesus Kristus är den som har uppstått från de döda. This man told to the Hindu woman. Mannen sa till den hinduiska kvinnan. Jesus Christ only risen from the death. Bara Jesus Kristus har uppstått från de döda. Jesus Christ only given holy blood to save the sinners, my sister. Bara Jesus Kristus, bara hans heliga blod kan frälsa syndarna. It makes my heart very joyful. Och det gjorde mitt hjärta väldigt glatt. Because I read lots of scriptures, I read lots of books. Och jag läste ju massor med böcker. I not found because the man is man, God is God. Och jag läste att människa är människa och Gud är Gud. God must be how we have to worship him, we have to lift him, we have to praise him. This God, not like a man, is not right. Och om Gud är Gud, då måste vi upphöja och prisa honom, inte på mänskligt sätt, för det är inte rätt. My sense, God is God, man is man. Så människan är människan och Gud är Gud. Anybody here worship the man? Är det någon här som tillber en människa? No. Nej. No. Nej. God is God, man is man. Människa är människa. When I went to my home that night, när jag åkte hem den kvällen, my heart struggled a lot. Så kämpade mitt hjärta väldigt mycket. Who is Jesus? Vem är Jesus? We have a 30 million idols in India. Vi har 30 miljoner avgudar i Indien. Oh, we have a mighty God, gods, big personalities in India. And we have a big gods. Och vi har väldigt väldigt stora gudar. We have a big trees. Vi har stora träd. We have a big snakes. Vi har stora ormar. What is the greatest Jesus? Vad är så mäktigt med Jesus? My friends. Mina vänner. Jesus came that day into my heart. Den dagen kom Jesus in i mitt hjärta. Because I believe in Jesus. För jag trodde på Jesus. Because who forgiven my sins? Så vem hade förlåtit mina synder? Who given his blood? Vem hade utgjutit sitt blod? Who risen from the dead? Vem hade uppstått från de döda? Who given the salvation? Vem fanns frälsningen hos? Who given the hope? Vem hade gett hoppet? That is the Jesus I'm following right now, my friends. Det är den Jesus jag följer just nu, mina vänner. When Jesus came into my heart, den Jesus kom in i mitt hjärta. My heart filled with the love. Och mitt hjärta fylldes med kärlek. When Jesus hit me with me, när Jesus kom och besökte mig, it's burning in my heart. Så började brinna i mitt hjärta. To share this good news with the unreached people. Att dela evangelium med de onådda. I not make any changes my body. Jag märkte inga förändringar i min kropp. I not changes any things are chips in my heart. Det var ingenting konstigt. Det satt inte in något i mitt hjärta. In my heart, jag var densamma i mitt hjärta. I want to share this good news to the others. Men jag ville ge evangelium till andra. I want to share this hope with others. Jag ville dela det här hoppet med andra. I want to pull them from out of the fire. Jag ville rycka dem ur elden. But the Holy Spirit is upon us. För den helige ande är över oss. The Bible is saying. Så säger Bibeln. We have to go to the Judea. Att vi måste gå ut. Samaria. Till Judeen, Samaria. Judea. Och ända ut till yttersta gränsen. The Bible is saying. Och Bibeln säger. When? När? When the Holy Spirit upon. När den helige ande kommer över er. When the heart convicts. När hjärtat when övertygas. When the Jesus came into your lives. När Jesus kommer in i ditt when liv. When the Jesus came into your families. När Jesus kommer in the i era familjer. The whole situation will be changed. Så kommer hela situationen the whole, att förändras. The circumstances will be changed. Omständigheterna you kommer not förändras. You not give to the God a half. Du kommer inte ge hälften you not till give Gud. A half love to the people. Du kommer inte ge hälften till människorna. You give to the God. Du kommer ge till Gud. Whole things. Allting. This is Jesus. Det här är Jesus. I preach this Jesus. Jag predikar den här Jesus. I preach this Jesus. Jag predikar denne Jesus. I couldn't control myself. Jag kunde inte göra det själv. He's burning me. Han är i mig. The fire burning me. Hans eld brinner i mig. I got gold medal in administration in post graduation in a university. I got a first rank gold medal. In administration, in post-graduation system. När jag kom till universitetet, jag fick till och med guldmedalj i administration när jag gick på universitetet. I studied a lot in India. Jag studerade väldigt mycket i Indien. It's a good seat for the administrative officers. This education and this gives lots of cars and buildings, lots of civil like Jackiasis, the job och, like that. Och det jobbet jag studerade till, den administrativa delen, kan ge många jobb i Indien, samma typ av jobb som Zacchaeus hade. I completed my post-graduation. Och jag slutförde min utbildning. After that, I got a gold medal from university. Och jag fick en guldmedalj av universitetet. And God spoken with me at the time clearly, Joseph, you go to Rajahmundry. Och Gud talade till mig vid den tiden och sa Josef, du ska you're going to Rajahmundry. Och du ska åka till Rajahmundry. My town. Hans stad. Yeah. Where my dad started the ministry. Där min far startade sin tjänst. You go to Rajahmundry. Yeah, du ska åka till Rajahmundry. I feel it's not no, second time God spoken with me. Och jag tänkte nej, you men Gud talade en andra gång. Gå till Rajahmundry. Maybe I think it's real. Like that, I think like that. Jag tänkte så här, är det på riktigt? And the third time God spoken with me clearly, you go to Rajahmundry and proclaim my good news to the people. Och en tredje gång talade Gud till mig att gå till Rajahmundry och förkunna med de goda nyheterna för folket. Yeah. Ja. Then I taken my mat. Så tog jag min matta med mig. I born in a low-caste family, untouchable Dalit man. Och jag är född i en lågkastfamilj. But I'm the king's son, I know. Men jag är konungens My son. My God is a great God. He's the King of Kings and Lord of Lords. Min Gud, han är konungarnas konung och herrarnas herre. I taken my two pairs of my clothes. Så jag tog de få kläder jag my hade. My bad mat, not very good mat. Min dåliga matta. And my Bible. Och min Bibel. I came to Rajahmundry. Och jag åkte till Rajahmundry. And I sleep in a very bad building. The beams fall down. And the bad situation. Och jag sov i en väldigt dålig, ranglig byggnad. Väldigt dålig situation. Lots of black creatures like that. And small, small animals in India like that. In väldigt the home. Väldigt många små svarta kryp som sprang runt i hela hemmet. I sweep some place and I put my mat and I sleep. Och jag sopade bort lite skräp och la ner min matta och la mig och sova. When the next morning. Och nästa morgon, when I wake up, när jag vaknade, I saw there is a poisonous snake died on my beside my mat. så såg jag att det låg en giftig orm jämte min bädd. If it bites me, I may be injured, I die. Om den biter mig så kommer jag dö. But God killed that snake. Men Gud dödade ormen. When I wake up in the morning, oh God, you killed the snake for my sake. När jag vaknade på morgonen så sa jag, åh Gud, du har dödat ormen för min skull. Annars skulle den ha dödat mig, helt säkert. What a mighty God I have. Vilken mäktig Gud jag har. What a mighty God we have. Vilken mäktig Gud vi What har. A mighty God we serve. Vilken mäktig Gud vi tjänar. He's awesome. Han är fantastisk. He's a mighty. Han är mäktig. Oh, we couldn't imagine his power. Vi kan inte ens föreställa oss hans He's kraft. A powerful God. Han är en mäktig Gud. He's a living and real God. Han är en levande, verklig the Gud. Same God Den samma Gud killed the snake. Som dödade ormen. Start from the day. Det var och mirakulöst räddade mig från döden. God spoken with me, go Joseph, you plant the churches and preach my word. Och Gud talade till mig och sa, gå Josef, plantera församlingar och predika mitt ord. I went to the jungles. Jag åkte till djungeln. I went to the stone breaking people. Och jag åkte till olika folk. God sent me the places where the people have no Jesus. Och Gud sände mig till platser där de inte hade Jesus. Oh, you know that in India we have only 3% of the Christian people. I Indien så är bara 3% kristna. 82% of the Hindus. Och över 80% är hinduer. 11% Muslims. 11% muslimer. 2% Sikhs. 2% Sikh people. Sikhs, sister. It's a one Sikh. Ja, 2% är sikher. Ja. Yeah. God sent me to the jungles. Gud sände mig till djungeln. I planted small 20 mambos, 13 mambos, 50 mambos like that. Planterade små kyrkor, 15-20-30 medlemmar, små kyrkor in those villages. I de här byarna. I walked a lots of miles. Och jag gick många mil. In this time, och vid den här tiden, 2 times the jungle people kidnapped me. Two times the jungle Hindu people take me to the jungle, kidnap me. Två gånger så blev jag kidnappad av djungelfolk. They persecuted me. De förföljde mig. Death stays. Så pass mycket. Hey, if you come to this village, we will kill you. Och de sa, om du kommer till den här byn så dödar vi dig. Beat it. Make me persecute. Och de slog mig och förföljde mig. I never stopped to go to those villages, my friends. Men jag slutade aldrig upp att gå till de byarna, mina vänner. I forgiven them. Jag har förlåtit dem. Who persecuted me. Som förföljde mig. It is wonderful thing as the God changed themselves and who persecuted me at the time, they are now one of my church pastors. För det är en underbar sak att bland de som förföljde mig What så är det en av dem som är pastor. Vilken mäktig Gud vi tjänar. Vilken mäktig Gud vi har. God healed their mothers from the cancer. Och Gud helade en av mödrarna från cancer. Och de kom i tjänst. When Jesus came into my heart. När Jesus kom in i mitt hjärta. I preaching the good news to the stone breaking people. Så berättar jag de goda nyheterna för andra. You know, the stone breaking people is a quarries. It's a stone breaking mine quarries. Jag berättade för ett folk som jobbar med stenbrott. Yeah, in my Rajahmundry surrounding places. Lots of stone breaking mining. I min by runt omkring så är det många stenbrott. Our landlords, very rich people. Och Hindu people. Markägarna, rika människor, hinduiska människor. They have människor. Lots of thousands of acres. One man have 2000 acres, one man have 3000 acres like that. De har stora landområden, fler tusentals hektar. They bought the people to work in the slave. Och de tar in människor som får jobba som slavar. God sent me to preach his word to that slaving people. Och Gud sände mig att predika sitt ord till det här förslavade folket. When I went to visit their homes, när jag kom för att besöka deras hem, my heart broken. Så gick mitt hjärta sönder. Because därför there is no proper food to them. Att det inte fanns någon riktig mat. There is no medication. Det fanns ingen medicin. If they have the 1 week of fever, om de hade feber en vecka, the landlords not agree, they have to work in the fields. Så tyckte markägaren fortfarande att de behövde jobba på fälten. If they have a cancer, the landlords not agree, they have to work in the mining. Även om de hade cancer så fick de jobba med gruvdriften. These people get $1 from morning 8 o'clock to evening 6 o'clock. $1. De här människorna tjänar $1 att jobba från tidigt på morgonen ända till sent på kvällen. The landowners give money 50,000, 1 lakh, 20,000 like that. The whole the life corrupt and ruined in that industry. Och den här markägarna, de tjänar tiotusentals med dollar. Och det är korruption hela vägen genom den här industrin. The life spoil in the slavery. Och deras liv blir förstörda i slaveri. God sent me och Gud sände mig place. Till den platsen. I am the pastor. God called me as a pastor. Och jag är pastor. Gud kallade mig till pastor. I preached the message about the 5 loaves, 2 fish and 5 loaves. Och jag predikade själv om berättelsen om 5 bröd och 2 fiskar. The Bible. Bibeln. As a pastor. Som pastor. I preach about the God's mightiness about the 5 loaves and 2 fishes. Så predikar jag om Guds makt med de 5 bröden och de 2 fiskarna. 5,000 people. Gud mättade 5,000 män. With 5 loaves and 2 fishes. Med 5 bröd och 2 fiskar. And God give glory. Och Gud fick äran. I go to the slaving people. Och jag gick till det här förslavade folket. This message. Jag predikade det här budskapet. When I come back. Och när jag kom tillbaka. I'm sad. Så blev jag ledsen. Jesus not like to send the people with hungry. Jesus vill inte skicka bort folket som var he hungriga. He blessed the 5 loaves and 2 fishes. Han välsignade de 5 bröden och 2 fiskarna. And he fed the 5,000 people. Och han mättade 5,000 män. I feel very challenged in my heart, my friends. Jag kände att det var en utmaning i mitt hjärta. Lord, you are the God. Herre, du är Gud. And God showed me this. Och Gud visade scripture. Mig det här bibelordet. God fed 5 loaves and 2 fishes and fed the 5,000 people. Gud, han tog 5 bröd och 2 fiskar och mättade de 5,000. My heart broke to see these children of the stone breaking people, and not only the stone breaking people, the street going children and helpless children in India. Och mitt hjärta brast för alla barnen till det här förslavade folket som lever i hopplöshet och fattigdom. My heart broke because some places the babies when the born the parents throwing into the rivers. Och mitt hjärta krossades för till och med när vissa barn föds så kastar föräldrarna dem i floden. I not like the people taking the girls into the prostitution. Och jag tyckte inte heller om att se hur flickor fördes in i prostitution. I'm sad to see the children in the work and the child labor. Jag var så ledsen att se barnen som arbetade, barnarbetare. I'm preaching the word of God, but when I come to the home, I'm guilty. Jag predikade Guds ord, men när jag kom till deras hem så var jag skyldig. The word of God is saying in Jacob 1:27. Guds ord säger. The Jacob 1:27 verse. Jakob 1:27. Yes. 1:27. Jakob 1:27. First verse and 27. We know the scripture, the pure and undefiled religion before the God to look after the orphans, to look after the widows. Men att ta sig an föräldralösa barn och änkor i deras nöd, det är en gudstjänst som är ren och fläckfri inför Gud och Fadern. The pure and undefiled religion before the God to look after the widows, to look after the orphans. Att ta hand om de föräldralösa, att ta hand om änkor. And Isaiah 60, Jesus Christ, Isaiah prophesies that Jesus came to this world to proclaim the good news to the poor. Och Jesaja 60 säger oss att Jesus kom till den här världen för att förkunna hopp för dem. To break the chains and bondages of the people. För att förkunna hopp för de förlorade, att bryta band och bojor. To increase the brokenhearted. För att resa upp de brustna. To captives free. Och att skära dem fria. To open the blind eyes. Att öppna blinda ögon. Jesus came to proclaim the liberty to the prisoners. Jesus kom för att predika frihet för fångarna. This is Jesus. Det är denne Jesus. If I preach the many hours of the time without the love, it is vain. Om jag predikar om igen utan kärlek så är det förgäves. I taken two children. Och jag tog två barn. The father died with HIV and mother with HIV and bad skin diseases like that. Mamman dog, pappan dog i HIV och mamman dog i både HIV och en hudsjukdom. God spoke and Joseph, you feed them. Och Gud talade, Josef, ge dem mat. I do, Lord. Ja, jag gör and det God herre. Spoke and take some more. Och Gud sa, ta några yes, till. Lord. Ja, herre. When I feel passion, feel compassion, I feel the passion, I feel love. When I see the naked. Och kände medlidande och nöd när jag såg dem. When Jesus came into my heart changed. När Jesus kom in i mitt hjärta så förvandlades mitt hjärta. I'm not thinking myself. Jag tänker inte på I'm egen thinking hand. Thinking for the other self. Jag tänker I'm not thinking for my clothes. Jag tänker inte på hur jag klär mig. It's my heart changed for the others people who are naked and no clothes. För mitt hjärta förvandlades för de som inte hade några kläder. The Bible is saying when I was hungry you gave me food. Bibeln säger att jag var hungrig och ni gav mig att äta. When I was thirsty you gave me water. Jag var törstig och ni gav mig vatten. When I was naked you gave me clothes. Och när jag inte hade kläder så gav du mig kläder. The Bible is saying, Bibeln säger, if you do one of the least of my brethren, you did it to me. Allt vad du gjort för en av dessa mina minsta, det har du gjort för mig. In that week, I joined 6 children in my home. Och jag har 6 barn i mitt hus. Who are helpless. Som är hjälplösa. Enemy told me, devil told me many times. Och djävulen sa till mig många gånger. Joseph, you have no finances. Joseph, du har inte pengar. Joseph, you have no staff. Du har ingen personal. Joseph, you have no knowledge. Joseph, du har ingen kunskap. Your house is very old house. Ditt hus är bara ett hus. If the house fall down, children will be bad and the government will take you. Om det huset faller ihop så kommer barnen på gatan igen. You can't do anything. Du kan inte göra någonting. The devil told me many times lots of lies. Djävulen kom med massa lögner till mig. The devil tried to cheat me. Och djävulen försökte bedra mig. The devil tried to stop me. Djävulen försökte stoppa mig. But we have the mighty God which name is above all the names. Men vi har vår mäktiga Gud vars namn över alla andra namn. Och när vi tillber honom. I told to the devil. Så sa jag till djävulen. Devil. Djävul. You are a liar. Du är en lögnare. You can't do anything. Du kan inte göra något. I go forth in his mighty name. Jag går framåt i hans mäktiga namn. Min Gud är en stor Gud. He is awesome. Han är fantastisk. You never stop me. Du kan inte hindra mig. God spoken with me, Joseph. Gud talar till mig, Joseph. I'm sending you to feed the 100,000 children all over the world. Jag sände dig att mätta 100,000-tals barn i världen. At the time I was some weak with physical. Och den tiden så var jag svag rent fysiskt. God, jag sa till Gud. I told to God, it is not possible to me. Det är omöjligt för mig. It is not possible, God, because I have no finances. Det är omöjligt för jag har inte pengar. Oh, because my mind sometimes like that. We are the humans. Sometimes we shake with the problems. Och vi är ju människor. Ibland så tänker vi mänskligt på problemen. Our mind will be very shorter. Och ibland så är våra tankar väldigt små. Sometimes our charitable heart will be very little. Och ibland är våra generösa hjärtan väldigt they små. They will not like to give the people. Och djävulen vill inte att vi ska hjälpa människor. Because God not created the poverty. För Gud skapade inte fattigdomen. God not created the sin and sin and disease. Gud skapar inte synd och sjukdom. The poverty, sin. Fattigdom, synd. Infirmity. Sjukdom. Disappointment. Besvikelse. Doubt. Det otro. All the things came by the enemy. Allt det kom från fienden. Not by the God. Inte från Gud. God created the Adam and Eve. Gud skapade Adam och Eva. For the happy life. För att leva lyckliga. Everlasting life. Leva i evighet. We know Jesus came to this world. Och vi vet att Jesus kom till den här världen. For everlasting life. Med evigt liv. To provide us. För att ge det till oss. He went to the Father. Och han gick till Fadern. To prepare the place for all of us here. För att bereda plats åt oss alla. What a joy is this, my friends. Vilken glädje det är, mina vänner. Those we have to share the love to the brokenhearted. Och den kärleken har vi att dela med de brustna. By the grace of God. Genom Guds nåd. I met my beloved sister Sofia Rudian. Så träffade jag min kära syster Sofia Rudian. And 2005. She came to India in 2006 or 5. Kom hon till Indien 2005, 2006 där någonstans. Sister Sofia Rudian, I'm very glad because she told me when she come, she invited me and my son Andrew and Sanja, our orphanage girl, to this place. Och Sweden. Jag blev väldigt glad för Sofia bjöd in både mig och Andrew och Sanja till den här platsen. I heard a very sweet word when I coming. Och jag hörde ett väldigt ljuvligt ord när jag kom. Joseph, we going my home church. Joseph, vi ska till min hemförsamling. My heart dance for that. Och mitt hjärta hoppade. My heart rejoice for that. Mitt hjärta gladde sig. Oh, my sisters. Home church. Wow, min systers hemförsamling. What a blessing is. Vilken välsignelse. Oh, it is wonderful. Det är underbart. My friends. Mina vänner. Hundreds of children from India. Hundratals barn från Indien. Many lepers in India. Och många spetälska i Indien. Many churches in India. Många kyrkor i Indien. Many pastors in India. Många pastorer i Indien. Many helpless lives who are in our care in India. Många hjälplösa liv i Indien. They're praying for you each and everybody here in this place right now. De ber för er här just nu. We give glory to God for that. Och vi ärar Gud för det. We love you. Vi älskar er. You are our family members in Christ. Ni är våra familjemedlemmar i Kristus. We wash by the same blood of the Jesus Christ. Vi är tvättade i samma dyra Jesu blod. He cleansed our sins. Han renade oss från våra synder. He given eternal life. Han har gett oss evigt liv. He risen from the dead. Han restes upp från de döda. What a wonderful God we have. Vilken underbar Gud vi har. My friends. Mina vänner. Oh, I don't know about the Zacchaeus. Om Zacchaeus. God told me to share this story. Så bad Gud mig att dela det. I hope I'm not here in vain. Och jag hoppas att jag inte är här förgäves. God sent me for a reason to hear. Gud skickade hit mig av en anledning. To speak with you. Att tala till er. How the Jesus, when the Jesus come, how we act. Vad som hände när Jesus kom, hur han reagerade. When the Jesus comes, it is a whole. När Jesus kom så är det allt. It is a whole love. Det är allt. Isn't it? Eller hur? It is Jesus. Det är Jesus. Okay, friends. Sofia and me. Sofia och jag. And the team working in World Children Need. Och teamet som jobbar med World Children Need. To glorify the Lord's name. Vi ärar Guds namn. To help the broken children. För att kunna hjälpa de brutna barnen och fattiga. To help the children in risk. För att hjälpa de utsatta barnen. To help the untouchable leper people. För att hjälpa de som inte går att röra, de spetälska. My friends. Mina vänner. God given heart to us. Gud har gett oss ett hjärta. We not like the slavery. Vi tycker inte om slaveriet. We want to save the mothers and sisters from that slavery. We want to help to set up some small businesses for them. Vi vill rädda mödrar och döttrar från slaveriet, hjälpa dem att sätta upp små projekt. We trust in God. Vi har prövat Gud. The same God who taken the Israelites from the slavery from Egypt. Samma Gud som tog israelerna från slaveriet till Egypten. And taken to the promised land. Och förde dem till löfteslandet. And God given the leaders and Caleb and Joshua and Moses. Och Gud gav dem ledare som Caleb, Josua, Moses. We trust the same God lead us to deliver these slaving people in India. Och vi tror att samma Gud kommer leda oss att sätta slavarna fria i Indien. My friends. Mina vänner. I know you helping lots of missions and charities in all over the world. Jag vet att ni hjälper många missionärer och andra över hela världen. I'm glad and praising the Lord for that. Jag är glad och jag prisar Gud för det. If you have any opportunity. Om ni har möjlighet. If you like and mostly if the Spirit leads you. Om ni vill, men framförallt om anden leder er. If the Holy Spirit speaks with you. Om den helige ande talar till er. There is lots of children and the helplessness. And the slums. Så finns det så många hjälplösa barn i slummen. There are lots of children and the helplessness on the streets. Det finns många hjälplösa barn på gatorna. With starvation. Som svälter. Helplessness. De är hjälplösa. No education. Ingen utbildning. My friends. Mina vänner. If we have any opportunity. Om vi har möjlighet. If we have heart. Om ni har ett hjärta för det. I came by faith to help. Some more children. Jag kom i tro för att kunna hjälpa några fler barn. To have a sponsor a child. För att kunna sponsra ett barn. A boy or girl. En pojke eller flicka. In the helplessness. Som är hjälplösa. It is a 200 krona per month for food, medical, education, shelter and all the things. Det är bara 200 kronor per månad för mat, utbildning, någonstans att bo, allting. Already some of the friends here sponsoring, I'm saluting in Jesus' mighty name to them. Och jag vet att flera av er här inne redan sponsrar barn och jag hälsar er i Jesu namn. My friends. Mina vänner. If any possibility. Om det finns möjlighet. Come forward to help these children. Kom fram och hjälp de här barnen. While I have pictures and the information after the meeting he can give you. Information och efter mötet så kan ni få det. Can I show Ola to my brothers? You can say hi. Maybe. Visa Ola för mina bröder och systrar här. He's my precious brother in Christ. Han är min bästa bror i Kristus. My friends. Mina vänner. Education is important in these days. Utbildning är viktigt nu. We dreaming a good dream. We dreaming. Vi drömmer. We want to provide the good quality English medium education to these children. Vi vill ge en god, högkvalitativ utbildning till de Already barnen. Already the work started. Och vi har redan börjat arbetet. We building a home for the school, residential school for the children. Och vi bygger nu huset som ska bli en skola för de här barnen. Oh, we put your name is a Rudyard's English Medium School. Och vi har redan gett ett namn. We dreaming. To educate the helpless children and broken lives, broken children in that school. Och vi drömmer om att få hjälpa och utbilda de hopplösa, brustna barnen i den här skolan. Mina vänner. My friends. Mina vänner. We already completed 80% of the building by faith. Vi har redan slutfört 80% av den här byggnaden i tro. We're seeking for the good flooring. Och nu försöker vi få till ett bra golv. We're seeking for the good painting. Och för att få till att kunna måla. We're seeking for the benches. Och för att få bänkar. Chairs and the furniture. Och för att få alla möbler på plats. If the Lord leads you. Om Herren leder dig. Contact Sofia, Rudian and Ola and our team. Så kan ni prata med Sofia eller Ola eller teamet. We appreciate your help. Vi uppskattar er hjälp. Because därför att this is the kingdom work. Det här är Guds rikes verk. I have three stairs building. Jag har en trevåningsbyggnad. I have a very rich car in India. Jag har i Indien. But in my home. Men i mitt hem. Nearly 70-80 children live in that three floors. Så det är 70-80 barn som bor på de här trevåningarna. Live in that home. Så många barn i det huset. My car always, I praise God, many pastors, your good news proclaimed in this car. Och jag har, by this car. Och jag har en bil och jag tackar Gud för att jag får proklamera evangelium och använda den som ett redskap. My friends. Mina vänner. It's a God's work. Det här är Guds verk. Any opportunity, come forward. Och efter mötet kom fram. To glorify the Lord's name. För att upphöja Guds namn. Thank you so much. Tack så mycket. Thank you so much. Glory to be Tack God. Tack så mycket. Thank you, brother. Our gracious Heavenly Father. Vi ber himmelske Fader. Put the word. Ta ordet. In my brothers and sisters' heart. Och låt det slå rot i mina bröders och systrars hjärtan. We give glory and honor to you, Lord. Vi ärar och upphöjer dig, Herre. We love you. Vi älskar dig. Thank you, Lord, for Tack, the, all the brothers and sisters here. För alla bröder och systrar här. Bless everybody here. Välsigna alla som är här. In Jesus mighty name. I Jesu mäktiga namn. Amen. Amen. Thank you. Tack. Thank you for the translation, Thank sister. You. Du den största, du den